Na szia! Na szia, szanyám, mit nevettél? Azt, hogy mindig eltalálod, mikor egy csirkét levágunk, ott kapasztjuk. Most ha megint vágtál egy csirkét? Igen. Mert? Hát jó idő van, azt akkor minek igyenek, veszek egy meg csak a nagy kakasok. Ja, mert? Azt hittem ez is már kint volt, azt azért. Tessé? Azt hittem ez is kint volt, azt azért. Nem. Nem. És éppen koppasztátok. Tessé? Éppen koppasztátok? Igen. Éppen most a tata koppassza, mi? Igen. Jaj, de jó teszi. Na jó, akkor tegyem le, mi? Hát mi van veled? Hát, gladióla, hogy már szedjünk. Attila szedegeti. Az előbb én is akartam szedni, de nem bírom a másik alsó olyan rossz, hogy nem lehet vele dolgozni semmit. Én meg akkor pucolom le a hagymákat. Aha. Kalom, hogy csoda, a nagy szárát legtan le is szedem. Aha, igen. Ha, hogy ne úgy vigyem már be, akkor kicsiben viszem, azt kész, nem? De. Na hát, ezt csinálgatod, suk. Jó van. Most szép idő van, nem? Nagyon szép idő van. Azért mondom, hogy... És vágtak még egyet? Nem vágunk már többet. Akkor jó, akkor már telefonálhatok nyugodtan, akkor már nem vágtak. Egy nap három elég. Már harmadikat vágtátok le? Igen. Ó, hát akkor nagyon beledolgoztatok, mama. Magyar, én még így a hazáért. Jó van. Mi van? Ja, mama. Három magyar így a hazáé. Ja, értem. Jó van, akkor na szédesanyám akkor. Ja, szia. Így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így, így,